ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. Wala usiseme kamwe kwa jambo lolote lile, hakika nitalifanya hilo kesho. Illa an yasha Allah, wadhkur rabbaka idha nasit, وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. Isipokuwa Mwenyezi Mungu akipenda, na mkumbuke Mola wako mlezi pale unaposahau. Nasema, asa Mola wangu mlezi ataniongoa kwenye uongozi ulio karibu zaidi kuliko huu. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. Na walikaa katika pango lao miaka 300 na wakazidisha 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. Sema, Mwenyezi Mungu anajua zaidi muda waliokaa. Ni zake tu siri za mbingu na ardhi, kuona kulioje na kusikia kwake. Hawana mlinzi isipokuwa yeye, wala hamshirikishi yeyote katika hukumu yake. Watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Nasoma uliofunuliwa katika kitabu cha Mola wako mlezi, hapana wa kubadilisha maneno yake, wala nawe utapata makimbilio isipokuwa kwake. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Na isubirishe nafsi yako pamoja na wanaomuomba Mola wao mlezi asubuhi na jioni, hali ya kuwa wanataka radhi yake, wala macho yako yasiwaruke kwa kutaka pambo la maisha ya dunia, wala usimtii tuliyemghafilisha moyo wake asitukumbuke na akafuata matamanio yake yakawa yamepita mpaka. Wa qulil haqqu min rabbikum faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Nasema, hii ni kweli itokayo kwa Mola wako mlezi, basi atakaye aamini na atakaye akatae,